Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από, το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή. Και μας παρακολουθείτε μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας είπαν να κλείνουμε το διακόπτη του ρεύματος. Άμα βλέπετε ανοιχτό φως εκεί, χραπ μπαίνεις, χραπ βγαίνεις, που έλεγε και ο λογοθετήδης. Μας είπαν λοιπόν να κλείνουμε το διακόπτη και να μην ξεχνάμε το θερμοσύμφωνα. Μετά μας είπαν ότι δεν κόβουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αυτό συμφέρει τους πλούσιους. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Οι πλούσιοι είναι αυτοί που έχουν αυτοκίνητα. Αυτοί είναι οι πλούσιοι. Κατόπιν μας είπαν να πηγαίνουμε με μικρό καλάθι στο σούπερ μάρκετ για να μην μας φαίνεται η ακρίβεια. Αργότερα μας είπαν να είμαστε χαρούμενοι γιατί τα υπερκέρδη, γιατί ξέρετε υπάρχουν τέτοια, πηγαίνουν στους εφοπλιστές μας που είναι Έλληνες και αυτοί ίσως κάτι να ρίξουν αργότερα στην αγορά. Μας είπαν ότι δεν κόβουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης γιατί έτσι λέει χρηματοδοτούν την υγεία μέσα από τα λεφτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούν την υγεία. Η υγεία, σας θυμίζω, είναι αυτή η ενίσχυση της οποίας θεωρείται πολυτέλεια. Έτσι μας έχουν πει. Και τώρα τι μας είπαν? Τώρα μας είπαν ότι πρέπει να πληρώνεις 2 και κάτι εδώ στην Αττική, 2,5 στην υπόλοιπη Ελλάδα τη βενζίνη όταν πηγαίνει στο βενζινάδικο και ότι αυτό θα συνεχιστεί διότι δεν πρόκειται να κόψουν τους φόρους από τα καύσιμα, γιατί αν κόψουν τους φόρους από τα καύσιμα αυτό θα είναι υπέρ εκείνων που έχουν Πόρσε, υπέρ εκείνων που έχουν Καγέν. Δεν το πιστεύετε? Ακούστε το. Η μείωση είναι για να κερδίσει ο κάτοχος της Καγέν. Καλά. Περισσότερα από το φτωχό. Εμείς θα πάμε και θα στηρίξουμε το φτωχό που δεν βγάζει το μήνα του. Αυτό θα κάνουμε τότε. Και ο φτωχός που πεινάει θα πάρει το επίδομα και θα βγάλει το μήνα. Και δυστυχώς θα έχει μεσαία τάξη σήμερα. Και πεινάει και μεσαία τάξη σήμερα. Δώστε στις Καγέν. Καταλάβατε, καλοί μου άνθρωποι, γιατί δεν θα κόψουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Καταλάβατε γιατί θα πρέπει να υπάρχει 24% πάνω στα καύσιμα, ΦΠΑ? Διότι αν τα καταργήσουν αυτά, τότε λοιπόν αυτή η μείωση θα πάει σε εκείνους που έχουν Καγέν. Και αυτά αυτοί οι άνθρωποι τα λένε σοβαρά, πρέπει να ξέρετε, έτσι. Θα μου πείτε, η σοβαρότητα των όσων λέγονται προκύπτει και από το μέγεθος της σοβαρότητας εκείνων που τα λένε. Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι ότι έτσι κυβερνιέται ο τόπος. Και αυτός ο τόπος ο οποίος κυβερνιέται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν κόβουμε τους φόρους, τα καύσιμα, γιατί θα αξιοποιηθεί αυτό από τους έχοντες Καγέν και Πόρσε και Φεράρι, φαντάζομαι. Αυτά λέγονται σε μια χώρα που ο πληθωρισμός εκτινάχτηκε για το μήνα Φλεβάρι στο 7,2%. Αυτά λέγονται σε μια χώρα που σύμφωνα με την ίδια την Ελστάτ έχουμε τα εξής. Το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 78,5% τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 71,4%. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί κατά 41,5%. Τον τελευταίο χρόνο οι αυξήσεις στο λάδι είναι πάνω από 16%. Στα λαχανικά είναι πάνω από 15%. Στα κρέατα είναι πάνω από 14%. Αυτοί που λένε ότι οι φόροι είναι καλό πράγμα, δίκαιοι και είναι υπέρ των φτωχών, διότι αν τους κόψουν θα επωφεληθούν αυτοί που έχουν Καγέν και Πόρσε, τα λένε σε αυτή τη χώρα που σας περιέγραψα. Ωστόσο δεν λένε μόνο αυτά, λένε και άλλα. Λένε για παράδειγμα ότι όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας, όλος αυτός ο Αρμαγεδόνας, όλο αυτό το τσουνάμι οφείλεται, λέει, στο πόλεμο. Λες και δεν ήμασταν εδώ, ούτε εμείς, ούτε αυτοί, και το μήνα Φλεβάρι, και το μήνα Γενάρη, και το Δεκέμβρη, και το Νοέμβρη, τότε δηλαδή που όλοι φωνάζαμε για την κατάσταση στην αγορά, για την ακρίβεια. Ήταν τότε που, επειδή ακριβώς φωνάζαμε για αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές, γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Υπουργός μας έλεγε τότε, στο ίδιο πλαίσιο σοβαρότητας με αυτά τα οποία δηλώνονται και σήμερα περί των Καγέν, ότι ο ίδιος πήγαινε στα σούπερ μάρκετ και δεν του μιλούσε κανένας για ανατιμήσεις, αντίθετα έβγαζαν σέλφι μαζί του γιατί ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Πάντως δεν χρειάζεται να είσαι κανένας βαρύς και βαθύς οικονομολόγος για να ξέρεις ότι το κόστος στα καύσιμα ενσωματώνεται σε όλα τα προϊόντα. Ενσωματώνεται παντού λόγω των μεταφορών. Το κόστος της βενζίνης επηρεάζει όλους όσοι δουλεύουν με ή χωρίς αυτοκίνητο. Από τις μεταφορές μέχρι τη μετακύληση λόγω ακριβώς του κόστους των μεταφορών των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. Αυτά, ξαναλέμε, δεν χρειάζεται να είναι κανένας βαρύς οικονομολόγος για να τα καταλάβει. Και σίγουρα, από όσο ξέρω, οι μεταφορές των προϊόντων με 1,7 δίζελ κίνησης δεν γίνονται από αυτούς που έχουν Καγέν. Το παραμύθι λοιπόν επιχειρείται να ντυθεί και με πολύ πιο έτσι ραφιναρισμένη αλλά και εκλεπτισμένη οικονομική ανάλυση, του τύπου ότι, ξέρετε, άμα κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άμα κόψουμε και το ΦΠΑ, τότε δεν θα μαζεύονται αυτά τα δισεκατομμύρια αφενός τα οποία μαζεύουμε και τα οποία πηγαίνουν στην υγεία. Σας είπα για την υγεία, έτσι, τα έχουμε δει. Τα της υγείας μετριώνται στους 26.500 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας. Δεν τα κόβουμε, λέει, διότι μετά θα έχουμε πρόβλημα δανεισμού. Θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Δηλαδή, τι μας λένε στην ουσία οι άνθρωποι? Στην ουσία οι άνθρωποι μας λένε ότι όλη τους η οικονομία, όλο αυτό το θεάρεστο δημοσιονομικό τους πλαίσιο, όλη αυτή η ικανοποίηση της εποπτευόμενης, ικανοποίηση των στόχων της ελληνικής οικονομίας εποπτευόμενης από την Τρόικα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζεται επάνω σε μια φορολογία. Στηρίζεται επάνω σε ένα φορογδάρσιμο. Στηρίζεται επάνω σε μια φορολογία οθωμανικού τύπου. Αυτή είναι η άριστη και χρηστή τους διαχείριση, δηλαδή. Ότι βάζουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που στα καύσιμα ειδικά είναι 2 φορές επάνω από το ελάχιστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λένε λοιπόν ότι αυτή είναι μια άριστη διαχείριση. Μα νομίζω ότι ο καθένας εξ ημών θα μπορούσαμε αύριο να είμαστε Υπουργοί Οικονομικών, να πάμε εκεί στο γραφείο και να αυξήσουμε 3 φορές τους φόρους. Και ως εκ τούτου, με βάση το σκεπτικό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για το τι είναι χρηστή διαχείριση, τι είναι άριστη διαχείριση, σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς ισολογισμούς να πηγαίνουν όλα περίφημα. Γιατί? Γιατί θα είχαμε αυξήσει τους φόρους 3 και 4 φορές. Αυτοί τι μας λένε? Ότι έχουν κάνει ακριβώς αυτό, ότι η οικονομία τους, η σταθερότητά της, τα περιθώρια δανεισμού τους, η κοσμογονία την οποία επαγγέλλονται κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο, όλων των ειδών τους πολέμους, από την πανδημία και την ακρίβεια μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν τελειώσουν όλα αυτά θα έχουμε κοσμογονία. Και γιατί θα έχουμε κοσμογονία? Γιατί οι άνθρωποι είναι φοροδάρτες, αυτό μας λένε. Αλλά αλήθεια, ας πάρουμε λοιπόν την παρουφολογία τους, ας πάρουμε την μπουρδολογία τους αυτή ως σοβαρή πολιτική τοποθέτηση. Και πρέπει, ξέρετε, να την πάρουμε έτσι, γιατί ξαναλέω, με αυτά κυβερνούν. Με αυτά κυβερνούν. Αυτοί κυβερνούν. Λοιπόν, για να ρωτήσουμε λοιπόν τώρα κάτι. Αυτό το διάστημα του πολέμου δηλαδή, του κάθε πολέμου, όλων των ειδών, ξαναλέω, τους πολέμους, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κερδίζουν? Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κερδίζουν. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό το λέει η κυβέρνηση του κυρίου Γεωργιάδη. Πώς το λένε? Αυτοί δεν είναι που κατέβασαν προχτές μια τροπολογία για να βάλουν πλαφόν, λέει, στα κέρδη? Για να μην υπάρχουν, λέει, υπερκέρδη. Αφού λοιπόν υπάρχουν υπερκέρδη, αφού λοιπόν υπάρχει εσχροκέρδεια, άρα λοιπόν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν. Και μάλιστα τόσο καλά τους ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν, και μάλιστα τόσο καλά ξέρουν πόσο κερδίζουν, ώστε κάνανε και τροπολογία για να μην κερδίζουν. Τους έχουν βρει δηλαδή, τους γνωρίζουν. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι κερδίζουν, και μάλιστα κερδίζουν εσχροκερδώντας, για αυτούς την ώρα που για τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν Καγιέν, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Και η υπόλοιπη κοινωνία βιώνει, στην περίπτωση της πανδημίας, το να ζει με 534 ευρώ. Τόσα δεν ήταν, Αντώνη? Κάνω λάθος? 534. Ή τώρα με την ακρίβεια το μηνιάτικο να φτάνει για 15 μέρες. Η κοινωνία λοιπόν υφίσταται αυτά σε αυτές τις συνθήκες του πολέμου. Αυτοί που κερδίζουν τι υφίστανται? Γιατί λοιπόν δεν πάτε να κάνετε μια έκτακτη εισφορά σε αυτούς? Γιατί στους άλλους φέρνετε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μέσα σε μια νύχτα τους κόβετε το μισθό στο μισό και στο 1/3? Σε αυτούς που κερδίζουν, ποιοι κερδίζουν? Εσείς τους ξέρετε. Εσείς φέρατε τροπολογία, υποτίθεται, για να αντιμετωπίσετε την εσχροκέρδειά τους. Σε αυτούς γιατί δεν πάτε σε συνθήκες πολέμου, όπως οι ίδιοι λέτε, και στο θέμα της οικονομίας και στο θέμα της υγείας, αλλά και του πολέμου, αυτού που γίνεται τώρα στην Ουκρανία και επηρεάζει τους πάντες. Σε αυτούς λοιπόν γιατί δεν πάτε να βάλετε μια έκτακτη εισφορά? Όχι από το στέρημά τους, από το πλεόνασμά τους, από το υπερκέρδος τους, από την εσχροκέρδειά τους. Δεν έχετε τρόπο λοιπόν να μαζέψετε λεφτά από εκεί? Δεύτερη σκέψη. Αν όλοι βιώνουμε ό,τι βιώνουμε και το ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας, γιατί, ρε παιδιά, δεν παίρνετε ένα αεροπλάνο λιγότερο? Άμα πάρετε ένα αεροπλάνο λιγότερο σε αυτές τις συνθήκες, η σχέση κόστους-οφέλους, η σχέση προστασίας της πατρίδας, που πρώτα και κύρια είναι η προστασία του λαού της σε σχέση με τους αλλούτερους κινδύνους, αυτή η σχέση δεν είναι υπέρ του ωφέλους στη ζυγαριά? Γιατί δεν πάτε να πάρετε ένα αεροπλάνο λιγότερο? Εσείς που λέτε ότι τα έχετε τακτοποιημένα έτσι ώστε να πληρώνει 2 ευρώ ο άνθρωπος στη βενζίνη, να πληρώνει 1,7 το πετρέλαιο θέρμανσης, να πληρώνει το ντίζελ κίνησης 1,7-1,8 που έχει φτάσει, το φυσικό αέριο πάνω από 1 ευρώ. Εσείς που λέτε ότι όλα αυτά είναι καμωμένα σωστά και έχετε μια θαλερή οικονομία, η οποία, είπαμε, τι είναι? Είναι η οικονομία ηχτισμένη πάνω στη φορολογία σας. Και εσείς τι είστε? Είστε φορολογιστές. Γιατί πήγατε στον προϋπολογισμό του 2022 και χαρίσατε ένα δισεκατομμύριο σε ασφαλιστικές εισφορές σε εκείνους που τα έχουν, στους μεγαλοκεφαλαιούχους. Αυτό το ένα δισεκατομμύριο, για δεν το παίρνετε πίσω. Και να πείτε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το διαθέτουμε. Γιατί? Για τις ανάγκες της κοινωνίας, για να θερμανθεί, για να κινηθεί. Εσείς δεν είστε που ψηφίσατε έναν προϋπολογισμό ο οποίος περιλαμβάνει, ακούσατε, 4 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους το 2022 από το 2021. Εσείς δεν είστε. Εάν το 2021, γιατί έτσι λέγατε, ότι και με την προηγούμενη φορολογιστία του 2021 ότι τα πηγαίνατε περίφημα στην οικονομία. Για να τα πάτε πιο περίφημα, κοτσάρατε άλλα 4 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους, εκ των οποίων τα 2 δε είναι πάλι έμεση φόροι, είναι ΦΠΑ. Αφού λοιπόν τα πηγαίνατε σπουδαία το 2021, για δεν τους κόβετε αυτούς φόρους, τα 4 δισεκατομμύρια, τα επιπλέον λέω, του 2022. Και εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι έχετε, λέει, και ένα μαξιλάρι δημοσιοοικονομικό που σας το είχαν αφήσει οι άλλοι φορογδάρτες, οι προηγούμενοι, οι αριστεροί φορογδάρτες, 37 δισεκατομμύρια, 35. Αυτό λοιπόν το λεγόμενο μαξιλάρι είναι βγαλμένο και ποτισμένο με το αίμα και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Είναι τα πρωτογενή ματοβαμμένα πλεονάσματα που πάλι ο ελληνικός λαός τα έχει πληρώσει. Τώρα λοιπόν που ο ελληνικός λαός πεινάει, τώρα που ο ελληνικός λαός δεν τολμάει να ανοίξει το λογαριασμό της ΔΕΗ, τώρα που δεν τολμάει να πάει στο βενζινάδικο, αυτά τι είδους μαξιλάρι είναι, για να κοιμάται ποιος εκεί πάνω? Ποιος κοιμάται σε αυτό το μαξιλάρι? Ποιος ονειρεύεται πράσινα λιβάδια και πράσινα άλογα? Από αυτό λοιπόν το λεγόμενο μαξιλάρι που το έχει πληρώσει με αίμα και θυσίες, ξαναλέω, ο ελληνικός λαός, προϊόν του φορογδαρσίματος και του δικού σας και των προηγούμενων, γιατί βγάζετε 7 δισεκατομμύρια όπως λέτε για να τα δώσετε ως καλοπληρωτές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Και μη φανταστε κανείς ότι αυτά που λέω είναι τίποτα κομμουνιστικά πράγματα. Αυτά είναι απλή δική σας, στα πλαίσια του αστικού σας κράτους, διαχείριση. Μα είστε τόσο υπάλληλοι της ολιγαρχίας, ολιγάρχες δεν τους λέτε αυτούς εκεί, στη Ρωσία, είστε τόσο υπάλληλοι των καπιταλιστών, είστε τόσο υπάλληλοι των κεφαλαιοκρατών, που ακόμα και αυτά τα στοιχειώδη της αστικής διαχείρισης, ξαναλέω, δεν είναι τίποτα κομμουνιστικό αυτό, σας φαίνονται σαν σοσιαλιστικό παρανάλωμα. Έχω λοιπόν να θυμίσω ότι ο Ρούσβελτ δεν ήταν κανένας κομμουνιστής. Την περίοδο του πολέμου ο Ρούσβελτ είχε βάλει 94% φόρο στα κέρδη των εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς αυτό το οποίο κάνετε είναι να βγαίνετε και να μπουρδολογείτε και να σας ακούει ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος τρέμει την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, και μπουρδολογείτε την ώρα που, ας πάρουμε ένα τομέα, τράπεζες, κέρδη, καθαρά κέρδη τραπεζών, μόνο τους μήνες Γενάρης, Σεπτέμβρης του 20, για το 20 λέμε τώρα ακόμα, έτσι, πάνω από 600 εκατομμύρια η Εθνική Τράπεζα, πάνω από 730 η Πειραιώς, πάνω από 100 η Alpha Bank, πάνω από 345 η Eurobank. Μόνο μέσα στο 9 μήνο του 20, 4 τραπεζίτες είχαν καθαρά κέρδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά? Δεν βγήκαν από τη ληστεία την οποία υφίσταται ο ελληνικός λαός? Στον ελληνικό λαό δεν πάτε και του βάζετε φόρους, του βάζετε χαράτσια, του κόβετε το μισθό, του κόβετε τις συντάξεις. Σε αυτούς γιατί δεν πάτε να βάλετε μια εισφορά έκτακτη? Όχι από το υστέρημα τους, από το πλεώνασμά τους, από τα υπερκέρδη τους. Γιατί δεν πάτε σε αυτούς? Είναι πολύ απλό γιατί δεν πάτε σε αυτούς. Γιατί κι εσείς και οι προηγούμενοι πολιτικοί εκπρόσωποι αυτονών είστε. Έκλαψα πικρά, έκλαψα για τη ζωή μου και για το γραφτό το ρολόι μου δείχνει 8. Διάβασα τα γεγονότα και την κοσμική, για ποδοσφαίρο, για φόνους και πολιτική. Στην Ασία φασαρίες, πίνα και ερημιά, το ρολόι μου δείχνει 9. Και τη ξενιτιά, ρε τη ρε, παίρνω στην Κηφισιά. Τα λουλούδια δεν μυρίζουν, είναι πλαστικά. Ένα φίλο και μια αγάπη είχα μια φορά. Κάποιος τρέχει, δεν μπορώ να δω το ρολόι στα μάτια εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ακούμε λοιπόν απίθανα πράγματα. Πάντα ακούμε απίθανα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι όταν η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και τόσο τραγική, όπως είναι αυτή την περίοδο, το να ακούς και ό,τι δράκο τους έρχεται, να τον πετάνε και όποιον πάρει ο χάρος, πραγματικά αυτό αρχίζει να γίνεται εξόχως ενοχλητικό τουλάχιστον. Βγαίνουν λοιπόν και μας λένε, α, το άλλο το οποίο ακούστηκε, α, θέλεις πάλι καγιέν, ρίξε ένα καγιέν ακόμα, ρίξε το άλλη μια φορά. Είμαι για να κερδίσει ο κάτοχος της Καγιέν περισσότερα από το φτωχό. Εμείς θα πάμε και θα στηρίξουμε το φτωχό που δεν βγάζει το μήνα του. Αυτό θα κάνουμε το τάκι. Και ο φτωχός που πεινάει θα πάρει το επίδομα και θα βγάλει το μήνα. Και δυστυχώς θα έχει μεσαία τάξη σήμερα. Και πεινάει και μεσαία τάξη σήμερα. Δώστε στις Καγιέν. Το ακούσατε, το ακούσατε. Μάλλον το είδατε κιόλας χθες στην εκπομπή του Νίκου, ήτανε, του Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Άμα λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, θα τα κερδίσει αυτά ο Καγιέν, ο Πόρσε, ο Φεράρι και ο Λαμπορκίνι ενδεχομένως. Και όσο για το φτωχό, ο φτωχός είπαμε τι θα κάνει ο φτωχός, έτσι θα πάρει το επίδομά του και θα φάει το ξεροκόμματό του. Α, τούτοι τώρα πρέπει να ξέρετε τσακώνονται με τους άλλους. Οι άλλοι με τους οποίους τσακώνονται είναι αυτοί με τους, που όλοι μαζί είχαν κάνει το τρίτο μνημόνιο. Όλοι μαζί. Και όλοι μαζί εφάρμοσαν και τα τρία μνημόνια. Εκεί βρίσκεται η φορολογία. Εκεί είναι εγγεγραμμένη. Την ψήφισαν όλοι μαζί. 224 ψήφους είχε πάρει εκείνο, το τρίτο το μνημόνιο. Αυτοί λοιπόν τώρα τσακώνονται, να ξέρετε, και οι άλλοι που τσακώνονται με τους σημερινούς δεν ζητάνε την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, να το ξέρετε αυτό, έτσι, ούτε του ΦΠΑ. Τι λένε, για μια ορισμένη περίοδο. Τώρα, αυτή την περίοδο και μετά όταν θα ξαναομαλοποιηθεί η κατάσταση του φορογδαρσίματος, θα επαναφέρουμε το φορογδάρσιμο στα σημερινά επίπεδα. Μην νομίζετε ότι οι άλλοι, επειδή τσακώνονται τόσο πολύ ότι ζητάνε καμιά κατάργηση. Δεν ζητάνε κατάργηση. Μία μειωσούλα λέει τώρα για αυτό το διάστημα και μετά λέει ξανά μάνα. Ξέρετε πότε τσακώνονται πάρα πολύ αυτοί? Ξέρετε πότε τσακώνονται? Όταν συμφωνούν πολύ. Αλλά πραγματικά σας λέω, πετάνε δράκους δηλαδή από τα στόματά τους. Α, το άλλο το οποίο είπε χτες ο κύριος Υπουργός, γιατί αυτοί κυβερνάνε τώρα, είναι λέει ότι από τον Νοέμβριο, ακούστε το αυτό σας παρακαλώ, από τον Νοέμβριο λέει οι αγορές είχαν προεξοφλήσει λέει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και επειδή οι αγορές είχαν από τον Νοέμβριο του 20 προεξοφλήσει την εισβολή του Πούτιν, το ξέραν οι αγορές από τότε, γι' αυτό λοιπόν αυξήθηκαν και οι τιμές. Γι' αυτό αυξήθηκαν οι τιμές και γι' αυτό τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν αυτή την εισαγόμενη αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί οι αγορές ξέρανε από τον Νοέμβρη ότι ο Πούτιν θα μπει στην Ουκρανία. Ερώτηση. Αν οι αγορές το ξέραν αυτό, αν το ξέρανε, και αφού αυτοί οι άριστοι είναι τάτσι μίτσι κότσι με τις αγορές, οι αγορές δεν τους είχαν πει τίποτα? Γιατί δεν τα κουβεντιάζουν μαζί τους οι αγορές με τους δικούς μας εδώ του Χάρβαρτ? Γιατί θυμάμαι ότι οι δικοί μας εδώ του Χάρβαρτ μας λέγανε, όχι το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη μας το λέγανε, στη Βουλή μας το λέγανε και στο ανώτατο επίπεδο μας το λέγανε, ο κύριος Πρωθυπουργός μας το λέγε, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό μας το λέγε, ότι η κατάσταση με την ακρίβεια είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Παροδικό φαινόμενο. Τι έγινε, τον είχαν εξαπατήσει οι αγορές? Δεν τον είχαν ενημερώσει ότι είχαν προβλέψει ως άλλος χορταρέας και λίτσα πατέρα ότι θα μπαινε ο Πούτιν στην Ουκρανία? Τώρα το θυμηθήκανε ότι οι αγορές, λέει, είχαν προεξοφλήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τότε γιατί βγαίνανε το Δεκέμβρη και μας μιλάγανε για παροδικό φαινόμενο? Τότε γιατί ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως έβγαινε και το Δεκέμβρη και μας έλεγε καλά Χριστούγεννα που θα περάσουμε? Αλλά έβγαινε και το Γενάρη και μας έλεγε έλα μωρέ, 2-3 εβδομάδες είναι ακόμα και μετά θα μπούμε στο ίσιωμα και μετά θα δούμε και το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Καταλάβατε, οι άνθρωποι πετάνε ό,τι τους έρθει. Ό,τι τους έρθει. Αυτή είναι πλέον η πολιτική στιβαρή αντιπαράθεση με επιχειρήματα στη χώρα μας. Την ίδια ώρα ξαναλέω, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν αστρονομικά ποσά. Και τα κερδίζουν επειδή από κάπου τα βουτάνε. Προσέξτε, θα μείνω σε ένα τομέα, στις τράπεζες. Το 2022, λέει, οι τράπεζες προσδοκούν καθαρά κέρδη πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Προσδοκούν. Έχουν βάσιμη προσδοκία. Βάσιμη προσδοκία. Από πού προκύπτει αυτή η βάσιμη προσδοκία των ελληνικών τραπεζών? Προσέξτε. Η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία υποτίθεται ότι είναι της Ελλάδας, αλλά είπαμε ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία υποτίθεται ότι είναι ελληνική, ξέρετε πόσα καθαρά κέρδη εμφάνισε το 2021. Το 2021, που εδώ είχαμε 16.000 νεκρούς από την πανδημία, που είχαμε φτωχοποίηση, που είχαμε 534 ευρώ μισθό για όσους εργάζονται. Εμφάνισε καθαρά κέρδη 3,2 δισεκατομμύρια. 3,2 δισεκατομμύρια. Είχε εμφανίσει 660 εκατομμύρια καθαρά κέρδη το 2020, δηλαδή στη διετία του πολέμου, του υγειονομικού πολέμου. Αυτοί έχουν φτάσει να εμφανίζουν περί τα 4 περίπου δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Μία τράπεζα, η Εθνική, έχει εμφανίσει μέσα σε αυτή τη διετία γύρω στο 1,4 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Κάποιοι κερδίζουν σε αυτή τη ζωή. Γιατί δεν πάτε λοιπόν σε αυτούς που κερδίζουν να κάνετε μια έκτακτη εισφορά? Εγώ δεν λέω να τους τα πάρετε όλα. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι ανάγκες έχουν. Εντάξει, έχουν κάτι καγέν να θρέψουν. Γιατί δεν πάτε σε αυτούς να κάνετε μια έκτακτη εισφορά? Όσο για αυτό το επιχείρημα, αυτό το άνευ προηγουμένου επιχείρημα, όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Και όποιος βάζει βενζίνη θα τη βάζει με ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί αν τον καταργήσουμε ή αν τον μειώσουμε θα επωφεληθούν οι Καγιέν. Εσείς δεν είστε που ξέρετε τι έχουμε στη τσέπη μας? Εσείς δεν είστε που ξέρετε τα πάντα σε ό,τι αφορά το φορολογικό μας προφίλ? Εσείς δεν είστε που δεν σας ξεφεύγει τίποτα σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση? Αλήθεια, αυτούς που έχουν Καγιέν δεν τους ξέρετε? Δεν μπορείτε να τους βρείτε? Αυτούς που έχουν Καγιέν, που έχουν Λαμπορκίνι, αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, διαστημόπλια, δεν μπορείτε να τους βρείτε? Και να πάτε σε αυτούς για να μην είναι κερδισμένοι λοιπόν από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή από το ΦΠΑ, και σε αυτούς λοιπόν να βάλετε ειδική εισφορά? Δεν μπορείτε? Σε όλους τους άλλους γιατί μας έχετε βάλει ειδική εισφορά, τη λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης, την οποία κάποτε θα καταργήσετε κιόλας? Γιατί δεν πάτε λοιπόν σε αυτούς να τους βρείτε? Διότι ξαναλέμε, όταν το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, ό,τι μαλακία σας έρθει τη λέτε. Αλλά νομίζετε ότι είμαστε κι εμείς τέτοιοι για να τη χάφτουμε. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, είναι λογικό αυτή την ώρα να πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη και σε λίγο να μας προετοιμάζετται κιόλας ότι θα την πληρώσουμε και 2,5 ευρώ και 3 ευρώ. Μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα ο Παντελής ο Χάρος. Τι 1,7 μου λέει το ντίζελ, 1,97 έχει σήμερα. Είναι λογικό να κρυώνει ο κόσμος μέσα στα σπίτια του, να τουρτουρίζει γιατί τρέμει να ανοίξει το ρεύμα, να βάλει πετρέλαιο ή να ανοίξει μια σόμπα? Και αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι μεν μιλάτε για το πώς σώσατε τη χώρα από το 2010, οι άλλοι τη σώσατε από το 2015, και όλοι μαζί σώσετε μια χώρα τα τελευταία 12 χρόνια με μνημόνια και με ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες ιδιωτικοποιήσεις μετατρέπονται σε κέρδη επικερδών για τους φίλους σας και ο ελληνικός λαός παίνεται. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα όπως την έχετε καταντήσει, η Ελλάδα που τη σώσατε, η Ελλάδα που φέρατε εδώ Τρόικες, Τόμσεν, η Ελλάδα που τάχα μου βγήκε από τα μνημόνια, η Ελλάδα η οποία εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα που δεν θα είχε χαρτί υγείας εάν έβγαινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γεννιόντουσαν τα κατσίκια με 2 κεφάλια, είναι η Ελλάδα που δεν τολμάει να κοιτάξει το βενζινάδικο, η Ελλάδα που δεν θα είχε καύσιμα εάν ήταν έξω από την σωστή θέση στην ιστορία, την οποία έχετε σε όλα τα επίπεδα, από τους πολέμους τους οικονομικούς μέχρι τους στρατιωτικούς. Είναι η Ελλάδα που δεν τολμάει να κοιτάξει ποια είναι η τιμή στο καντράν εκεί, στο βενζινάδικο. Και ξέρετε γιατί δεν τολμάει? Ακούστε λοιπόν γιατί δεν τολμάει. Δεν τολμάει γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει ως ρυφηφή στις τσέπες των ανθρώπων μετασχηματίζεται σε υπερκέρδη για αυτούς που πραγματικά κυβερνούν και αυτόν τον τόπο και αυτόν τον πλανήτη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική ΔΕΗ, γιατί είναι ιδιωτική πλέον η ΔΕΗ και επισήμως έτσι κι αλλιώς εδώ και 20 χρόνια την έχετε ξεπουλήσει, και πριν που ήταν κρατική πάλι για τους ιδιώτες δούλευε, αλλά τώρα και τυπικά είναι ιδιωτική. Η ιδιωτική λοιπόν ΔΕΗ, την ώρα που πληρώνουμε το ρεύμα χρυσάφι, έχει λειτουργική κερδοφορία για το 2020 886 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιον δουλεύει αυτή η τάχα μου δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού? Δημόσια για ποιον? Για αυτούς που τη λιμένονται προφανώς. Την ώρα λοιπόν που δεν μπορούμε να ανοίξουμε, ούτε καν να σκεφτούμε να ανοίξουμε τον λογαριασμό του ρεύματος, η ΔΕΗ έχει 886 εκατομμύρια ευρώ λειτουργική κερδοφορία μόνο για το 20. Τα ελληνικά πετρέλαια 600 εκατομμύρια για το 2021. Οι ιδιωτικές εταιρείες, αυτές έχουν βάλει λέει στόχο να διπλασιάσουν την κερδοφορία τους μέσα στο 2022. Αυτά στην Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα τι είναι? Η Ελλάδα είναι μια μικρογραφία του παγκόσμιου χωριού. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει στο παγκόσμιο χωριό. Η BP ανακοίνωσε κέρδη 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Πρόκειται για τα υψηλότερα κέρδη που είχε τα τελευταία 8 με 9 χρόνια. Η Shell, τα κέρδη της 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Exxon Mobil 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι πάρα πολύ απλό. Η φτώχεια μας είναι τα δικά τους τα κέρδη. Και όσο μεγαλώνει η δική μας η φτώχεια, τόσο αυξάνονται τα δικά τους τα κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλαξε, τι χάλασε? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελανίστα άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα? Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός, ή μήπως κρύβει ψέμα? Τι ξέφτισε, τι έσπασε? Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω? Να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω? Να μου πεις, θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μονομάχου στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα, ειδό και νοά. κενό. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μονομάχους στο πεδίο. Δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα. Το κενό. Το κενό. Το κενό. Το κενό. Το κενό. Ζούμε λοιπόν μια διανόητη ληστεία. Είναι η ληστεία του πολέμου αυτή, γιατί ξέρετε η ληστεία υπάρχει και στην ειρήνη. Όσο ληστρικός είναι ο πολεμός τους, άλλο τόσο ληστρική είναι και η ειρήνη τους. Θυμίζω ότι είναι από τον Νοέμβρη του 20, δηλαδή 2 χρόνια πριν, που έχει ξεκινήσει αυτό το μακελιό με τις τιμές της ενέργειας, διότι στο πλαίσιο της απελευθέρωσης, όπως λένε αυτοί, το γεγονός ότι ενισχύουν με δεσμά τη δεσποτεία τους και τον απολυταρχισμό τους στον κόσμο, στο πλαίσιο λοιπόν της απελευθέρωσης της ενέργειας, έχουν διαμορφώσει όλο αυτό το χρηματιστηριακό σχήμα, την πυραμίδα, για την μετατροπή της ενέργειας απολύτως πλέον σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν, σε ένα εμπόρευμα πάνω στο οποίο κερδοσκοπούν ανελέητα όλοι αυτοί οι οποίοι καμώνονται τους σωτήρες. Αυτά την περίοδο της ειρήνης. Τώρα την περίοδο του πολέμου. Προσέξτε λοιπόν, σύμφωνα με το Bloomberg, ετούτη την ώρα υπάρχει μία ολόκληρη αρμάδα αμερικανικών τάνκερ που κινείται από τη μία όχθη του Ατλαντικού εδώ προς την άλλη, με προορισμό την Ευρώπη. Όλα αυτά μαζί μεταφέρουν περί τα 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου. Υγροποιημένου αερίου. Ποια είναι η τιμή αγοράς του υγροποιημένου αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτής της ποσότητας? 476 εκατομμύρια. 476 εκατομμύρια. Ποια είναι η τιμή πώλησης? 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, 7 φορές επάνω. Και ενώ αυτές είναι οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, την καπιταλιστική αγορά της ληστείας, άλλως πόσο και ελεύθερη αγορά, και την περίοδο της ειρήνης αλλά και την περίοδο του πολέμου, εδώ η δική μας λοιπόν σε μια χώρα που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, ποιο είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, ο λιγνίτης, παριστάνουν τους οικολόγους πράσινους. Σαν ποιους? Σαν αυτούς που κυβερνάνε στη Γερμανία. Είναι οι ίδιοι που βοβάρδιζαν το 1999 με εκείνη την υφίτσα, το Φίσερ, τη Ιουγκοσλαβία. Ήταν οικολογικό το απεμπλουτισμένο ουράνιο με το οποίο βοβάρδιζαν τη Ιουγκοσλαβία. Οι ίδιες νηφίτσες λοιπόν εκεί, τώρα λένε ότι θα δώσουν και άλλα 100 δισεκατομμύρια στην οικονομία του πολέμου. Εμείς όμως είμαστε πιο οικολόγικοι από αυτούς. Γιατί? Γιατί ενώ αυτοί θα σταματήσουν την λιγνητοπαραγωγή, την ηλεκτροπαραγωγή μέσω λιγνίτη το 2038, εμείς έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι ο Δαλάη Λάμα της οικολογίας και ως εκ τούτου λοιπόν θα κλείσει, λέει, τις λιγνητικές μονάδες ήδη από το 2023. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή κι αν είναι οικολόγα, είναι πολύ οικολόγα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι ρυπαίνουν τον πλανήτη κατά 75% είναι 100 πολυεθνικές. 100 πολυεθνικές. Έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει βάλει και ένα όριο, λέει, μέχρι να βγει από τη μέση ο λιγνίτης να υπάρχει ηλεκτροπαραγωγή σε ένα επίπεδο 25% από τον... από το λιγνίτη, και βάζουν και χρηματιστήρια ρήπων μέσα και γίνεται το έλα να δεις. Προφανώς, αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται να έχει φτηνό ρεύμα ο λαός του, φτιάχνει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομεί την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας του. Μπορεί να είναι άλλο αυτό το θεμέλιο πέρα από εκείνο στο οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε το λιγνίτη. Τι κάνουμε γι' αυτό? Αυτό το οποίο κάνουμε, αν δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις εταιρείες αερίου, αν δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους ιδιώτες, αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι αξιοποιούμε το λιγνίτη, παίρνουμε τις μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ήδη από τη δεκαετία του 2000 για το πώς μπορεί να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη η αξιοποίηση του λιγνίτη και πάνω σε αυτό χτίζουμε την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Και όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εταίροι μας και φίλοι μας και μας αγαπάνε και μας λέει «Α, όχι, μέχρι ένα ορισμένο όριο», η απάντησή μας αν είναι πατριώτες, αν είμαστε πατριώτες, είναι «Θα έχετε 25%» μας λένε αυτοί. Η απάντηση άμα είμαστε πατριώτες είναι να πάτε στο διάολο. Και εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο συμφέρει το λαό μας. Εάν όμως είμαστε από τους άλλους πατριώτες, από εκείνους δηλαδή που αντιλαμβάνονται ότι ο πατριωτισμός είναι το μάλιστα κυρία Μέρκελ ή το μάλιστα κυρία Λάιεν ή το μάλιστα κύριε Μακρόν, σε αυτή την περίπτωση παριστάνουμε τους οικολόγους. Μόνο που είμαστε οικολόγοι της συμφοράς, αυτή η συμφορά επιμερίζεται μετά σε κάτι εκατομμύρια νοικοκυριά εδώ στην Ελλάδα. Θέλεις πως να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι, να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Θέλεις με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δε μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δε σου ζητώ. Μόνο πως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι, σβήσε αυτό το αστέρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις. μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε μέχρι τις 9 από τις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Στην Ουκρανία το μακελιό συνεχίζεται, το έγκλημα συνεχίζεται. Ο ουκρανικός λαός βιώνει μια τραγωδία. Έχουμε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έχουμε μια εισβολή. Έχουμε ένα έγκλημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουμε δύο ληστές. Έχουμε δύο εγκληματίες. Από τη μια μεριά έχουμε την Ρωσία του Πούτιν και από την άλλη μεριά το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν μετατρέψει όλοι μαζί σε σάκο του μπόξ τον ουκρανικό λαό. Σε πόσο σάκο του μπόξ? Μα προκύπτει από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε χτες, προχτές, ο κύριος Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν είναι εκεί η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε πως ξεκίνησαν όλα το 2014. Και επίσης είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Στόλτεμπεργκ, ο οποίος δήλωσε ότι ναι μεν η συμμαχία, η νατοϊκή, υπερασπίζεται τα εδάφη των συμμάχων της. Αυτό το έχουμε δει εδώ σε Ελλάδα, έτσι, το έχουμε δει στην Κύπρο και στα Ήμια το βλέπουμε και τα τελευταία 2-3 χρόνια το βλέπουμε με την ελληνική ΑΟΣ, κλείνει παρένθεση. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ λοιπόν είπε ναι βεβαίως λέει προασπίζουμε ως ΝΑΤΟ τα νατοϊκά εδάφη, αλλά είναι άλλο να είσαι σύμμαχος και είναι άλλο να είσαι φίλος. Εκεί είναι φίλοι οι Ουκρανοί. Είναι τόσο φίλοι που τους βάλανε μπροστά για να γίνει όλο αυτό το μακελιό το οποίο γίνεται τώρα. Και βεβαίως η προπαγάνδα είναι ανελέητη και από τις δύο μεριές. Επαναλαμβάνω, ο χρυσός κανόνας πλέον είναι δεν πιστεύουμε τίποτα, δεν πιστεύουμε κανέναν, δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά τα οποία έρχονται από την Ουκρανία, δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έρχονται από την Ρωσία. Τα ακούμε όλα, τα βλέπουμε όλα και περιμένουμε τη διασταύρωσή τους. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο, το μαιευτήριο, γνωρίζετε, οι μεν λένε ότι εκεί διεπράχθη έγκλημα πολέμου, μιλάμε για τους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι λένε ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε καταληφθεί από το Αζόφ και ότι από τις 7 Μάρτη είχε εκενωθεί από νοσοκομείο και είχε γίνει στρατιωτικό λιμέρι και τσακώνονται τώρα για το αν μια φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του κόσμου αφορούσε πραγματική τρόφιμο έγκυο η οποία πρόκειται να γεννήσει ή αν ήταν σκηνοθεσία και η κοπέλα είναι influencer, αν τα λέω καλά κύριε Αντώνη αυτά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι βγήκε η κυρία Κλίντον, η κυρία Κλίντον, η σύζυγος του Μπιλ, η οποία με αφορμή αυτό το θέμα με το μαιευτήριο στην Μαριούπολη, το νοσοκομείο, είπε ότι πρόκειται για έγκλημα πολέμου, ο βομβαρδισμός νοσοκομείου και ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι Ρώσοι. Επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε να δούμε πραγματικά, γιατί οι μεν λένε έτσι, οι άλλοι λένε αλλιώς, αλλά αφού είναι τόσο έτσι ευαίσθητη στα εγκλήματα πολέμου η κυρία Κλίντον, πότε θα κάνει έτοιμα να παραπεμφθεί ως εγκληματίας πολέμου ο άντρας της, ο κύριος Κλίντον, γιατί γι' αυτόν έχουμε υπερδιασταυρωμένα στοιχεία ότι βομβάρδιζε το 1999 και νοσοκομεία στη Γιουγκοσλαβία. Η προπαγάνδα, επαναλαμβάνω, είναι ανελέητη. Έκανα μια προσπάθεια να σταχυολογήσω. Προσέξτε, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είχαμε μέχρι ένα Νιγηριανό μέσο μαζικής ενημέρωσης από την Νιγηρία που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter ένα βίντεο. Τι έγραφαν αυτοί τώρα? Αυτοί έγραφαν ότι απεικόνιζε ένα γενναίο κορίτσι που αντιμετώπιζε τον στρατό εισβολέα του Πούτιν. Στο βίντεο, ξέρετε τι απεικονίζεται? Απεικονίζεται η Παλαιστίνια αγωνίστρια, η Άχεντ Ταμίμη, η οποία στόλιζε έναν Ισραηλινό εισβολέα. Αυτό το εμφάνισαν ως εικόνα του 2022 από την Ουκρανία. Είδαμε να τρελαίνεται το μηντιακό σύστημα και εδώ έβλεπα εκεί στο Sky, τους έβλεπα προχτές με αυτή την κατάρριψη του αεροπλάνου που έγινε από τη αντιαεροπορικά των Ουκρανών. Τι αποδείχτηκε μία μέρα μετά? Ότι όλο αυτό που μας έδειχναν και μας ξανάδειχναν είναι εικόνα του 2015. Αλλά αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Καλά, σιγά τώρα, εκεί λέω για το Sky που δείχνουν για το, από το 2015 ότι είναι του 2022. Αυτοί δείχνανε το 2018 αυτό που έγινε στο μετρό της Ρώμης, ότι τάχα μου ήταν εικόνα από τα καταφύγια της Ουκρανίας το 2022. Άλλη καταπληκτική ιστορία είναι αυτή που έκανε το γύρο του διαδικτύου με το η ιστορία βαφτίστηκε έτσι, το φάντασμα του Κιέβου, έτσι βαφτίστηκε. Ήταν η ιστορία με εκείνο τον Ουκρανό πιλότο, θυμάστε, ενός μαχητικού που κατέριψε 6 ρώσικα αεροπλάνα. Το θυμάστε αυτή την ιστορία? Λοιπόν, στην πραγματικότητα το βίντεο είναι απόσπασμα από βίντεο παιχνίδι της Digital Combat και έστειλε ανακοίνωση η εταιρεία και είπε τουλάχιστον δώστε μας τα δικαιώματα, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο δείχνετε είναι το δικό μας βίντεο παιχνίδι. Α, αυτοί τι κάνανε? Αυτοί επίσης και μάλιστα μέσω του Ποροσέγκο, του πρώην Προέδρου της Ουκρανίας. Αυτός λοιπόν δημοσίευσε στο Twitter του και τη φωτογραφία του πιλότου. Τη φωτογραφία. Μάλιστα. Ποιος είναι ο πιλότος που δημοσίευσε ο Ποροσέγκο? Βγήκε ο άνθρωπος στις τηλεοράσεις στη χώρα του. Είναι ένας Αργεντινός δικηγόρος από τον Buenos Aires. Όλα ξεκίνησαν στο επίπεδο της προπαγάνδας, ξαναλέω έτσι, με εκείνους τους γενναίους στο Φιδονήσι, εκεί που οι 13 στρατιώτες οι Ουκρανοί αρνήθηκαν να παραδοθούν και τους έριξε την τορπίλα ο Ρώσος πάνω από το καράβι και τους εξαήλωσε. Τελικά αποδείχτηκε ότι οι 13 δεν ήταν 13, ήταν 82 και ότι δεν εξαήλωθηκαν, παραδόθηκαν και τώρα είναι ελεύθεροι. Τι γίνεται λοιπόν στην Ουκρανία? Λοιπόν, θα σας πω τι λέει ότι γίνεται κάποιος. Πρώτα θα σας πω τι λέει και μετά θα σας πω ποιος είναι και πού το είπε. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτός: ο Πούτιν φέρνει εις πέρας κάτι για το οποίο μας προειδοποιούσε τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή τους πυράβλους μας στα σύνορά του. Ακριβώς όπως και εμείς δεν ανεχόμασταν ρώσικα στρατεύματα και πυράβλους στην Κούβα και τον αγνοήσαμε. Και αντέδρασε εν τέλει. δεν επρόκειτο να επιτρέψει σε καμία περίπτωση η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι η μάχη στην Ουκρανία έχει σχεδόν τελειώσει. Όλα τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν σε μεγάλο βαθμό περικυκλωθεί και αποκοπεί. Γι' αυτό το λόγο ο Ζελένσκι συναντιέται με τους αντιπροσώπους του Πούτιν, το παιχνίδι τελείωσε και θα πρέπει να διαπραγματευτεί την καλύτερη συμφωνία που μπορεί να πετύχει και του έχουμε πει, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών του έχει πει, ότι αν επιλέξει την ουδετερότητα για την Ουκρανία θα τον στηρίξουμε. Και πιστεύω ότι ο Πούτιν θα το κάνει αυτό για τη Δυτική Ουκρανία. Αυτή θα είναι η Ουκρανία πέρα από τον Δνίπερο ποταμό και συνεχίζει. Δεν ενδιαφέρεται, για τον Πούτιν μιλάει αυτός, να διαστοιχίσει τον Δνίπερο και να κατευθυνθεί δυτικά προς τα πολωνικά σύνορα. Πιστεύω, θα διαπιστώσετε και από τις διαπραγματεύσεις, ότι είναι πρόθυμος να κατακτήσει την ουδέτερη αυτή περιοχή σύμφωνα με το αυστριακό ή το φιλανδικό μοντέλο. Δεν τον ενδιαφέρει να πάει σε πόλεμο μαζί μας. Εμείς του καταλογίζουμε πράγματα που δεν θέλει να κάνει κατά τη συνηθισμένη μας προσπάθεια να δαιμονοποιήσουμε τον ίδιο και τη χώρα του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ουκρανία είναι η τέταρτη χειρότερη χώρα από τις 158 χώρες του πλανήτη όσον αφορά την διαφθορά. Η Ουκρανία δεν είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, το λαμπερό παράδειγμα που λένε όλοι. Απέχει πάρα πολύ από αυτό. Ο κύριος Ζελένσκι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και την αντιπολίτευσή του. Αυτά λέχθηκαν προχτές στο Fox News, το αμερικάνικο. Ποιος τα λέει? Ο συνταγματάρχης των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντάγκλας Μακγκρέγκορ. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους ξέρουν και τα ψέματά τους. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους ξέρουν και ποιο είναι το λεγόμενο διακύβευμα. Αυτοί μεταξύ τους ξέρουν ποιος πληρώνει για όλα αυτά τα ψέματα και για όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις για τις σφαίρες επιρροής. Στους υπόλοιπους πουλάνε τα ψέματά τους ως αλήθεια. Ακούμε βεβαίως για τις κυρώσεις και προφανώς υπάρχουν τέτοιες. Προσέξτε όμως, ξέρετε, υπάρχουν και μερικά παραθυράκια. Σας έλεγα προχτές ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις από τους Ευρωπαίους στις τράπεζες τις αμερικάνικες, όχι όμως στις δύο τράπεζες μέσω των οποίων γίνονται οι συναλλαγές των Ευρωπαίων με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Όχι, σε αυτές δεν επιβλήθηκαν. Τώρα έχουμε μια γερμανική τράπεζα και όχι μια οποιαδήποτε γερμανική τράπεζα. Μιλώ για την Deutsche Bank. Η Deutsche Bank λοιπόν, ακούστε, ανακοίνωσε ότι δεν αποσύρεται πλήρως από τη Ρωσία, σε αντίθεση με τις αμερικανικές τράπεζες. Και υπάρχει λοιπόν και η δήλωση που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της τράπεζας, την Deutsche Bank, προσέξτε, της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, είναι ο κύριος Christian Zewing. Τι λοιπόν δήλωσε ο κύριος διευθύνων σύμβουλος? Είπε: «Συχνά μας ρωτούν γιατί δεν αποσυρώμαστε πλήρως από τη Ρωσία. Η απάντηση είναι ότι αυτό θα ήταν ενάντια στις αξίες μας». Ελπίζω να έχουν γίνει αντιληπτές οι αξίες τους, έτσι. Άλλοτε τις αξίες τους μετράνε σε ευρώ, άλλοτε τις μετράνε σε δολάρια. Ίδιες αξίες είναι. Α, έχω και εδώ έναν ο οποίος με ρωτάει, εσύ ρε τελικά μου λέει, Μπογιόπουλε, με ποιον είσαι? Εγώ με ποιον είμαι? Λοιπόν, εγώ θα σου πω με ποιον είμαι. Καταρχάς, εγώ είμαι με εκείνα τα νεκρά παιδάκια που κάθε 9 λεπτά έχουμε ένα τέτοιο ένα νεκρό παιδάκι. Το λέει ο ΙΕ αυτό. Κάθε 9 λεπτά έχουμε ένα νεκρό παιδάκι στην Ιεμένη. Ξέρεις που είναι, Κυρμπάμπη? Η Ιεμένη. Ε, είναι λίγο δεξιά από τη Σαουδική Αραβία. Εκεί, ξέρεις, οι Σαουδάραβες συνεχίζουν να βομβαρδίζουν. Τώρα, αυτή την ώρα. Και βομβαρδίζουν με τις ευλογίες και τα όπλα των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων. Εκεί, η Κυρμπάμπη, η Ελλάδα, έχει στείλει μία συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία, που βομβαρδίζει στην Ιεμένη. Εγώ λοιπόν είμαι με εκείνα τα παιδάκια, που κάθε ένα τέτοιο είναι νεκρό, κάθε 9 λεπτά εκεί. Επίσης, κύριε Μπάμπη, είμαι με εκείνους τους λαούς που από το 1945 μέχρι το 2001, 2001 είναι κομβικό σημείο, κύριε Μπάμπη, γιατί τότε είχαμε τους δίδυμους πύργους. Από το 1945 λοιπόν, όταν τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μέχρι το 2001, από τις 248 ένοπλες συγκρούσεις που έλαβαν χώρα σε 153 περιοχές του κόσμου, αυτές ξεκίνησαν από τους Αμερικάνους σε ποσοστό 81% του συνόλου. Για το 2001 και μετά δεν σου λέω, κύριε Μπάμπη, γιατί μετά το 2001 είναι το 99% του συνόλου. Εγώ είμαι λοιπόν με αυτούς τους λαούς και με αυτές τις χώρες. Και σε ό,τι αφορά ειδικά την Ουκρανία, καταρχάς είμαι σε αυτό το 62%, γιατί εσάς σας αρέσουν και οι δημοσκοπήσεις, δεν λέτε ότι είναι στοιχείο της δημοκρατίας να παίρνουμε υπόψη τη γνώμη του λαού και όταν είναι πλειοψηφική για το Α ή το Β θέμα να προχωράμε με βάση τη δημοκρατία. Πού είναι, τι είναι η δημοκρατία? Τι είναι η δημοκρατία? Εξουσία του Δήμου, του λαού δηλαδή, έτσι δεν λέτε? Λοιπόν, η τελευταία δημοσκόπηση εδώ στην Ελλάδα, παρά την πλήση εγκεφάλου, παρά τα 70 χρόνια ΝΑΤΟ, παρά τη σωστή θέση της ιστορίας του κυρίου Μητσοτάκη και των υπολείπων, κατά 62% οι ερωτώμενοι λένε όχι στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και όχι εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό εκεί το έγκλημα, σε αυτό εκεί το μακελιό. Εσύ, κύριε Μπάμπη, με ποιον είσαι? Και για να το λήξουμε, εγώ λοιπόν είμαι με τον ουκρανικό λαό. Με εκείνο το λαό που είναι ενάντια στην εισβολή, υφίσταται την εισβολή, κατά εκατομμύρια οι άνθρωποι υφίστανται αυτή τη τραγωδία και την ίδια ώρα υπάρχει εκείνο το δημοκρατικό κομμάτι του ουκρανικού λαού που είναι ενάντια και στην διεφθαρμένη και στην φιλοναζιστική ουκρανική κρατική υπόσταση και την κυβέρνηση μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι λοιπόν με αυτό το δημοκρατικό ουκρανικό λαό, όπως είμαι με τους πάνω από 7.000 καλλιτέχνες και ανθρώπους της τέχνης, του πνεύματος, του πολιτισμού, που μέσα στη Ρωσία, είχαν το ανάστημα να σηκωθούν δημόσια, να δηλώσουν ότι διαφωνούν με τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν, και είμαι κυρίως με εκείνους τους κομμουνιστές της Ρωσίας, που υπέγραψαν κοινό κείμενο καταδίκης της εισβολής και συμπαράστασης διεθνιστικής προς τον ουκρανικό λαό. Και ταυτόχρονα, την ώρα που δήλωναν αυτοί οι υπέροχοι κομμουνιστές εκεί στη Ρωσία τη συμπαράστασή τους στον ουκρανικό λαό και κατήγγειλαν τον Πούτιν για αυτό το μακελιό, για αυτή την εισβολή, μιλούσαν για τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και για την περικύκλωση από αυτούς της Ρωσίας. Και βεβαίως, κύριε Μπάμπη, είμαι με τους Αμερικάνους και τις Αμερικανίδες που έλκουν την καταγωγή τους από τους αγώνες ενάντια στο πόλεμο στο Βιετνάμ, που καταδικάζουν την εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς βεβαίως να μασάνε τα λόγια τους ούτε για τον Biden, ούτε για τον Ομπάμα, ούτε για τον Τραμπ, ούτε για τους Κλίντον. Εσύ, κύριε Μπάμπη, με ποιους είσαι? Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, θα βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή, για την παρέα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στον κύριο Τσόνη, στον Περικλή, στον Τάσο, στην Αθηνά, στο φίλο το Πετράν στην Καστοριά. Να σε καλά, Πετράν. Ο κύριος Μιλωνάς λέει για το Λιγνίτη, αυτά τα οποία σημειώναμε και εμείς προηγουμένως. Κύριε Γαλάνη, πώς σας λένε, δεν θα ασχοληθώ τώρα με τέτοιους τενεκέδες. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο, τον Ταλικέρη, μας ακούει από τη Γερμανία. Καλό δρόμο, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος το σημειώνει και έχει πολύ δίκιο. Η Ιρλανδία, όλοι θυμόμαστε, ήταν μία από τις υπερχρεωμένες λεγόμενες χώρες τότε που μπαίναμε και εμείς στα μνημόνια. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Η Ιρλανδία, η υπερχρεωμένη τότε, όπως και εμείς, μείωσε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Εκεί μάλλον δεν θα έχουν Καγιέν. Δεν θα έχουν Πόρσε. Καλησπέρα στον κύριο Δημητρίου. Καλησπέρα στον Αρσένη. Ρένα μου, το ξέρω, ναι, το είδα. Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη στην Καβάλα. Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη και στη Βίκη. Κυριάκο μου, να είσαι καλά. Α, το τελευταίο τώρα που έχουμε, τελευταίο. Αυτό πάει πακέτο με όλη αυτή την ιστορία. Ο Economist χτες, μου το υπενθυμίζει και ο φίλος ο Γιώργος Ομπράχος, ο Economist χτες σε ένα άρθρο που με ποιον παρομοιάζει, λέτε, τον Πούτιν. Με τον Στάλιν. Μα είναι προφανές ότι φταίει ο Στάλιν πάλι. Γιατί ως γνωστόν και ο Στάλιν Ρώσος ήταν. Έλα που ήταν Γεωργιανός βέβαια. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, είναι το λιγότερο. Μα ό,τι συμβαίνει τώρα, και είπαμε, όταν μα βγήκε ο ίδιος ο Πούτιν και την ώρα που διέπρατε το έγκλημά του, την ώρα μάλλον που ετοιμαζόταν να διαπράξει το έγκλημά του, ποιον ενοχοποίησε? Το Λένιν, ο Λένιν λέει αυτή. Μα σε αυτό συμφωνούν όλοι όμως. Συμφωνεί και ο Μπάιντεν, συμφωνεί και, και ο Σόλτς, συμφωνεί και ο Ζελένσκι, συμφωνεί και ο Πούτιν. Ποιος θέλει? Ο Λένιν και σίγουρα ο Στάλιν. Ξέρετε, σε αυτό το μπουρδολόγημα, το ιστορικό τύπου πια μπουρδολόγημα, κάποια στιγμή θα έρθουμε. Δεν ξέρω να το ακούτε. Είπαμε, φταίει ο Λένιν, εν πάση περιπτώσει, καθότι αυτός, λέει, δημιούργησε την Ουκρανία με έναν τεχνητό τρόπο και τα συναφή. Αυτό ήταν το μήνυμα Πούτιν, το αρχικό, έτσι. Είπαμε τι είναι ο Πούτιν. Μπάμπη, μην ξεχνιέσαι, ο Πούτιν είναι ο εκπρόσωπος των 117 ολιγαρχών εκεί στη Ρωσία, που έχουν το 90% του πλούτου. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργήθηκε μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση, έτσι το λένε αυτό, που έγινε στην Ρωσία το 1990. Αυτός είναι ο Πούτιν. Εσείς το λατρεύετε τον Πούτιν, γιατί είναι ο εκπρόσωπος του καπιταλισμού σας εκεί. Αυτός λοιπόν είπε ότι θα φέρει την πραγματική αποκομμουνιστοποίηση στην Ουκρανία, γιατί μάλλον δεν τα κατάφεραν καλά οι Ναζί εκεί, και θα τη φέρει αυτός που ξέρει. Αυτό δεν ήταν το διάγγελμά του, του Πούτιν. Στις 20 Φλεβάρι, δύο μέρες, τρεις, πριν μπει στην Ουκρανία. Δεν τα θυμόμαστε αυτά. Εκεί λοιπόν ακούσαμε και το ότι είναι τεχνητό, λέει, κατασκεύασμα η Ουκρανία. Λοιπόν, και αυτό επαναλαμβάνεται και από διάφορους διεθνολόγους της συμφοράς, διότι σε κάθε συμφορά έχουμε και τους εκπροσώπους αναλυτές συμφοράς. Στους πολέμους, στους διεθνολόγους της συμφοράς, στους σεισμούς, τους σεισμολόγους της συμφοράς, στις πανδημίες, στους επιδημιολόγους της συμφοράς. Αυτοί λοιπόν τώρα το αναπαράγουν όλο αυτό. Λοιπόν, ακούστε, η αυτονόμηση, καταρχάς η Ρωσία ήταν μια αυτοκρατορία. Το τσαρικόν κράτος ή το ένο πολυεθνικόν κράτος. Εκεί λοιπόν είχαμε την αυτονόμηση της Ουκρανίας και στη συνέχεια είχαμε την ανεξαρτητοποίησή της, πότε? Το Μάρτι του 1917. Ξέρετε που ήταν ο Λένιν τον Μάρτι του 1917? Εξόριστος ήτανε. Και το Μπολσεβίκικο κόμμα ήτανε σε κατάσταση παρανομίας ή μη παρανομίας. Όταν λοιπόν ανεξαρτητοποιήθηκε η Ουκρανία, αυτό έγινε με την επανάσταση του Φλεβάρι του 1917. Η οποία επανάσταση του Φλεβάρι του 1917 ήταν μια αστική επανάσταση. Ήταν η επανάσταση η οποία ανέτρεψε τον Τζάρο. Και αμέσως μετά τη διακυβέρνηση την ανέλαβαν εκεί τα αστικά πολιτικά κόμματα. Και συγκροτήσανε τη λεγόμενη προσωρινή κυβέρνηση, Κερένσκι. Έχουμε ακούσει κάτι περί Κερένσκι? Προφανώς έχουμε ακούσει. Οι διεθνολόγοι που αναλύουν τα πάντα δεν έχουν ακούσει τίποτα γι' αυτόν? Και για την προσωρινή κυβέρνηση και για την αστική επανάσταση του Φλεβάρι του 1917. Τότε λοιπόν είχαμε την αυτονόμηση της Ουκρανίας και στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, την ανεξαρτητοποίησή της το Μάρτι του 17. Από ποιες? Από τις αστικές εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες υπήρχαν εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το χώρο. Ο Λένιν, τον οποίο κατηγορούν οι μπουρδολόγοι, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην εξορία, επαναλαμβάνω. Και έφτασε στη Ρωσία τον Απρίλιο του 17. Τον Απρίλιο, δύο μήνες μετά. Και η επανάσταση σοσιαλιστική έγινε 7 μήνες μετά. 8 μήνες μετά. Τον Οκτώβριο έγινε. Αυτά, σε ό,τι αφορά την ιστορία. Για να δείτε δηλαδή πως η ιστορία προσαρμόζεται με όρους παρατράγουδων ανήτα σπάνια στις αναλύσεις στις ιστορικοπολιτικές. Μετά τώρα την Οκτωβριανή Επανάσταση, στην Ουκρανία υπήρχαν δύο συγκρουόμενες κρατικές οντότητες. Η μία ήταν η επωνομαζόμενη Ουκρανική Λαϊκή Δημοκρατία, ήταν αυτή στην οποία ηγούνταν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, και απ' την άλλη μεριά ήταν η Ουκρανική Σοβιετική Δημοκρατία με επικεφαλής τους Μπολσεβίκους. Δύο κρατικές οντότητες οι οποίες συγκρούονταν. Επικράτησαν οι Μπολσεβίκοι. Που σε μια Ουκρανία η οποία είχε ανακηρύξει την ανεξαρτησία της πριν ακόμα τη Σοβιετική Επανάσταση. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι έγινε δε μετά? Το τι έγινε δε μετά καταγράφεται τόμο 40. Άπαντα Λένιν. Είναι εκεί που στις 28 Δεκέμβρη του 1919 ο Λένιν στέλνει γράμμα λοιπόν στους εργάτες τους Ουκρανούς και τους λέει: εσείς θα αποφασίσετε τι θέλετε. Θέλετε ενσωμάτωση στη Ρωσία? Θέλετε ανεξάρτητο κράτος? Εσείς θα αποφασίσετε. Γιατί τέτοια ήταν η δημοκρατία του Λένιν. Γιατί τέτοιος ήταν ο σεβασμός στην αυτοδιάθεση των λαών. Και ευτυχώς που το χειρίστηκε έτσι ο Λένιν, και γι' αυτό επί 70 χρόνια εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Ό,τι έχει προκύψει από τους εμφύλιους πολέμους, τις σφαγές και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, κυρμπάμπη, έχει γίνει διότι έπαψαν να ισχύουν αυτά που με απόλυτη δημοκρατία επικύρωσε και όχι αποφάσισε ο Λένιν το 1917. Όταν αυτά έπαψαν από το 1990, εκεί γίνεται μακελιό. Αυτά για τους ιστοριοδίφες μπουρδολόγους. Βαριές, χοντρές, ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στον Ιάσονα. Ναι, πού να ξέρω Ιάσονα μου, δεν το ξέρω. Μάλλον το καταλαβαίνω, το φαντάζεσαι κι εσύ. Πολλούς καλησπέρα στο Δαμιανό, καλησπέρα στο Μάνο, στο Γιάννη, στο Δημήτρη, στο Φώτη, στον Σταύρο. Κώστα, την συνέντευξη που λες με τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνοουκρανικής Φιλίας είναι καταγεγραμμένη, θα τη βρεις και στο real.gr και στο YouTube του ημεροδρόμου. Μπαίνεις και θα την εντοπίσεις, είναι εκεί. <Το-> 2,025 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, όχι στη Μαριούπολη, εδώ στη Λεωφόρο Πεντέλης. 2,025 πετρέλαιο κίνησης. Παντελή μου, το τι γίνεται με την προπαγάνδα του πολέμου, εντάξει, δεν είναι σημερινό. Δεν είναι σημερινό, δηλαδή δεν ξέρω πού να πάμε από το... Γιατί πολεμικές ήταν και εκείνες οι συνθήκες, έτσι. Από τον εμπρισμό του Reichstag μέχρι τον Πάουελ που έδειχνε τα χημικά σε ένα μπουκαλάκι και πού μάλιστα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν χημικά. Ψέματα έλεγε ο καλός αυτός άνθρωπος. Ή μου γράφεις για αυτή τη φωτογραφία με τους πιστούς Ουκρανούς που προσεύχονται για να σωθούν, που την είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι αποκαλύφθηκε? Αποκαλύφθηκε ότι η συγκεκριμένη αυτή εικόνα, η συγκεκριμένη αυτή φωτογραφία είχε δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019. Από το 19. Και τι εμφανίζει? Εμφανίζει, έχει δημοσιοποιηθεί σε ιστότοπο του Διεθνούς Γραφείου Ιεραποστολών μία χριστιανική κοινότητα βαπτιστών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το εμφανίζουν του 2019 ως εικόνα του 2022 στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Τζέννης. Τζέννης Χρυσαράμπια, ποιες είναι οι εξελίξεις εκεί, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Τζενάκη, έλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο πλαίσιο αυτού του πολέμου προπαγάνδας υπάρχουν αναφορές της Ουκρανίας για ρωσική προβοκάτσια, καθώς η χώρα εκφράζει φόβους για εισβολή της Λευκορωσίας και μάλιστα τα αμέσως επόμενα λεπτά ή και ώρες. Νωρίτερα η Ουκρανία είπε ότι είδε ρωσικά αεροσκάφη να επιτίθενται σκόπιμα σε χωριό της Λευκορωσίας από τον ουκρανικό εναέριο χώρο και να δημιουργήσουν πρόσχημα εμπλοκής του Μίνσκ στον πόλεμο. Τώρα, το Κρατικό Κέντρο Στρατηγικής Επικοινωνίας της Ουκρανίας είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο εισβολής της σε ουκρανικά εδάφη. Σε ό,τι αφορά στο αμυγός υπηρεσιακό κομμάτι, οι ρωσικές δυνάμεις φύγουν τη θηλιά στο Κίεβο και σφυροκοπούν στόχους κυρίως στην Ανατολική αλλά και στην Ανατολική Ουκρανία σήμερα, ήδη από τα ξημερώματα. Οι μάχες συνεχίζονται στο νότο, από τη Μαριούπολη μέχρι το Μικολάιφ, όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, σημειώνοντας ότι η Μόσχα προσπάθησε να ξεκινήσει μια επίθεση προς τη Ζαπορίγια και το Κρίβι Ριν. Ρωσικά μαχητικά και μονάδες πυροβολικού βομβάρδισαν και το Μικολάιφ, περίπου 100 χιλιόμετρα από την Οδυσσό, ενώ αποκλειστική παραμένει η Μαριούπολη με όλους τους τρόπους, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων στα διεθνή πρακτορία έχουν τελειώσει τα εφόδια, τα τρόφιμα, ακόμη και το πόσιμο νερό το φιαλωμένο στα σούπερ μάρκετ. Και βεβαίως υπάρχει καταγγελία Ζελένσκι πως ο ανθρωπιστικός διάδρομος που άνοιξε σήμερα προκειμένου να καταφέρουν να φύγουν κάποιοι άμαχοι από τη νότια Ουκρανία και Ανατολική δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις. Μάλιστα. Έγινε Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στη Λίνα και στον Ορέστη και στο Χριστάρα, σε όλους και όλες και στο Μιχάλη. μας ακούει από το Ερεβάν και στο Σάβα. Είναι πραγματικά, επαναλαμβάνω, εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συντροφιά. Ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος και η Στεφανία. Ψυχή βαθιά, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7. Μπροστά μου να μέτραγα σωστά τα βήματα μου, να πέναγες ξυστά και να μην τρέμω. Άμα έμπαινε έτσι απλά μια τελεία, για πάντα στο Παρίσι.